يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Siku tutapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa kifuatacho, basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe. Waman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Na aliyekuwa hapa kipofu, basi atakuwa kipofu akhera na atakuwa aliyepotea zaidi njia. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alayna ghayrah wa idhal lattakhadhuka khalila. Na hakika walikaribia kukushawishi uache tuliyokufunulia ili utuzulie mengineyo, na hapo ndio wangalikufanya rafiki. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Na lau kuwa hatukukuweka imara ungelikaribia kuelekea kidogo. Idhan la adhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alayna nasira. Hapo basi bila shaka tungelikuonjesha adhabu mardufu ya uhai na adhabu mardufu ya kifo, kisha usingepata mtu wa kukunusuru nasi. Wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila. Na walitaka kukukera ili uitoke nchi, na hapo wao wasingelibakia humo ila kwa muda mchache tu. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu lisunnatina tahwila. Huo ndiyo mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako, wala hupati mabadiliko katika mwendo wetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, waambie watu wako siku tutapowaita kila kikundi kwa alama zao wanazozijua, au mwongozi wao wanemfuata, au nabii au kitabu, wakaambiwa: enyi watu wa Musa, au enyi watu wa Qurani na kadhalika, ili wapokee vitabu vya amali zao. Basi atakayepokea kitabu cha amali zake kwa mkono wake wa kulia, na hao ndio wenye bahati njema, hao watasoma kitabu chao kwa furaha, na wala hawatapunguziwa katika ujira wao dunia kitu. Ama yule wa kikundi kingine tamhuzunisha atayoyaona, na atazibwa njia za kuokoka, na atakuwa kipofu asione pa kuepuka adhabu yake, kama alivyokuwa duniani kipofu haioni njia ya haki na uongofu. Na anayekuwa duniani kipofu wa moyo, basi akhera ni kipofu zaidi, na yu mbali zaidi na njia ya kheri. Hakika washirikina wanatafuta kila njia wa kuachisha Qurani, tafute miujiza mingineyo, ili uwe kama uliyetuzulia sisi uongo, na hapo ndio watakufanya uwe rafiki yao. Na hila hizi zimekaririwa na zimekuwa nyingi, na kwa hivyo ungelikaribia kuyafuata wayatakayo, ila kwa kuwa wewe ni mtume wetu uliye mwaminifu, haya kuwa hayo. Upole wetu umekugubika wewe, tukakulinda usiwakubalie matakwa yao, na tukakupa nguvu usimame juu ya haki. Na lau kuwa si hayo ungelikaribia kuwakubalia kwa tamaa ya kuwa huenda ikafika siku imani yao ikakamilika baadaye wakishaanza kuingia katika Uislamu. Na lau ungelikaribia kuelekea hao, basi tungelikukusanyia adhabu za duniani tukazifanya marudufu, na adhabu za akhira nazo tukaziongeza mara mbili vile vile. Na wala usingelipate yeyote wa kunusuru na adhabu, lakini hayo hayawi kabisa,